وبدت تلزمنا ذلك كثيرا وسراء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى أكم تكي صالة أمان أنتم عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أما يتوفقش ويزا كتكليزا عبادة يصالة يعيدي بعد يجانا كتكليزا فنغا فنغا يعرف فنغا بارو بل أنتم صلى الله عليه وسلم أمر تجي فضل ذاك نفونغا إنايو فوتا مذامي يا مواكا وليو بيتا نمواكا وياو فونغا هي عرفة إنما حسيانو نكسمامو ونتسمامو محجاجي كتك أواجه وعرفة نبلا شك جانا محجاجي ودسماما كتك بيوانج بعرف لم تومي صلى الله عليه وسلم البوليزوى يو يفنغهي يسكوهي عرفة سكو أمباي محجاجي ودسماما كتك بيوانج هبيو أكتاجي فضل أمبازو نمستنغوليزي كستاجي نسكو ينوفواتا أمباو نسكو يليو ni siku ya Idi, siku ambayo mahujaji wanamalizia ibada ya hija kwa kutekeleza baadhi ya nguzo za hija ikiwemo at-tawaf, ikiwemo kutufu, kupiga jamra, kadhalika kunyoa au kupunguza, na kadhalika jambo la kuchinja wanyama. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameitaja siku hii ni siku ya kula na kunywa, ni siku ya furaha, na akayataja masiku ayyamu tashriq, siku ya kesho, siku ya kesho kutwa na siku baada ya kesho kutwa. Hayo yote ni masiku ya kula na kunywa, haifai kwa mtu kufunga katika masiku haya kwa sababu haya ni masiku ya Idi, masiku ya kula, masiku ya kunywa, masiku ya kufuraha, furaha inayomridhisha Allah tabaraka wa taala. Wanahudhuria katika viwanja vya hija wanamhimidi Allah leo na kumtukuza Allah kwa jana kusimama katika viwanja vya Arafa na kuwa wao wameingia katika wale walioachiwa huru na moto, wamepata msamaha wa Mola wao kwa wale ambao walitakasa nia zao na kutekeleza ibada zao katika wajibu wa kisheria. Na wale ambao hawakuhudhuria katika hija, Allah hakuwanyima fadhila hizi, akawapa ibada ya kufunga ambao ndio jana, japokuwa kuna watu wanafunga leo, lakini wajue leo sio siku ya Arafa kwa sababu leo mahujaji hawako katika viwanja vya Arafa, na leo mahujaji wanatekeleza ibada ya kuchinja. Leo mahujaji wanahalalika, kuhalalika kwa mwanzo, wanavua mavazi yao ya ihram, wanaruhusiwa kuvaa mavazi yao na kutekeleza yale ambayo yalikuwa wamekatazwa kuyatenda wakati wapo katika ibada ya hija, isipokuwa tendo la ndoa tu hawataweza kutekeleza mpaka wahalalike kuhalalika kukubwa. Ibadallah, sio siku ya Idi ni siku tu ya kula na kunywa na kufurahi, lakini siku hii ya Idi ni siku ya kumtukuza Allah, ni siku ya kumkabir Allah tabarak wa taala, ni siku ya kumtii Allah tabarak wa taala. Na wala siku hii sio siku ya kumaasi Allah tabarak wa taala. Siku hii ni siku watu wanapaswa kufurahi furaha zinazomridhisha Allah tabarak wa taala, kwa kutamka yale ambayo yanamfurahisha Allah na kutenda yale ambayo yanamfurahisha Allah tabarak wa taala, na mtu kujiepusha na maneno na vitendo ambavyo vinamkasirisha Allah, vitendo ambavyo havimfurahishi Allah tabarak wa taala. Na yoyote atakayetekeleza furaha yake katika misingi ambayo hakuiridhia Allah tabarak wa taala, afahamu kuwa mtu huyo amevunja mipaka ya Mola wake na wala hakufurahi furaha ambayo ni ya kisheria. Ibadallah, fahamuni ya kuwa tuna neema kubwa ambayo Allah ametuneemesha, nayo ni neema ya Uislamu. Imekuja katika sahihi mbili. Alikuja mtu mmoja Myahudi mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la alikuja kwa Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, akamwambia: ya amira al-mu'minin, ayatu law alaina nazalat ma'ashara al-yahud latakhadna dhalika al-yawm ida. Anasema Myahudi huyo kumwambia Umar: ewe amiri, ewe kiongozi wa Islam, kuna aya hiyo laiti yengeli teremka kwetu sisi, yani sisi Mayahudi, tungeifanya siku iliyoteremka hiyo aya ni siku ya Idi. Akauliza Umar, kumuuliza Myahudi, ayu aya, ni aya gani? Akasoma Myahudi kauli yake Allah tabarak wa taala: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Akaisoma aya hii, Allah anasema leo nimekamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na leo nimetimiza neema yangu, wa raditu lakum al-islamu dina, na nimeridhia Uislamu kuwa dini. Alipoisoma aya hii Umar akasema: inni la a'lam, hakika mimi nafahamu al-yawm alladhi nazalat, nafahamu siku ambayo hii aya imeteremka, wal makana alladhi nazalat, na sehemu ambayo aya hii imeteremka. Nazalat, imeteremka, yawm al-jum'a, yawm arafa, siku ya Arafa ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qa'im, na mtume amesimama. Ibadallah, aya hii ni aya tukufu, imeteremka katika siku adhim, siku ya jana, siku ya Arafa, wana mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa amesimama wakati wa jioni. Kadhalika imeteremka, ilikuwa siku hiyo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo pia ni siku ya Idi ya kila wiki kwa Waislamu. Aya hii inatuonyesha neema ya Uislamu, inatuonyesha fadhila ya dini yetu ya Uislamu. Hii ni dini bora, ni dini ambayo ameridhia Allah tabarak wa taala. Uislamu ni neema, na neema ni jambo la hitaji shukurani kwa Allah tabarak wa taala. Tumhimidi Allah tabarak wa taala kwa tujalia sisi ni Waislamu. Tumhimidi Allah tabarak wa taala kwa kutufanya sisi tunamwabudu yeye pekee Allah tabarak wa taala, wala hatumshirikishi na kitu chochote. Al-Islam, Uislamu ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliueleza akaufundisha kwa maneno na kwa vitendo na yale ambayo yalifanywa mbele yake bwana mtume akiakiri, huu ndio Uislamu sahihi ambao Allah tabaraka wa taala ametangaza kuwa dini hii Allah tabaraka wa taala ameridhia. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, linalotupasa katika neema hii ya Uislamu ni sisi kumshukuru Allah, kumshukuru Allah katika nyoyo zetu, kumshukuru Allah kwa kutamka neema za Allah tabaraka wa taala na kuyazungumza yale ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala, kadhalika kutenda yale ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala. Kwani katika neema katika shukurani kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala ni mtu kutenda yale ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala na kujiepusha na yale ambayo Allah tabaraka wa taala hayapendi wala hayaridhi. Na kuielekea neema hii, tunakumbushana ya kuwa tunapaswa kuisoma na kuifahamu neema hii. Tunapaswa kusoma Uislamu, tukaujua Uislamu, tukajua msingi ya Uislamu, tukajua furuu za Uislamu, tukajua mambo ya msingi, mambo ambayo mtu akiyaharifu, akiacha, anaweza kutoka katika Uislamu. Tukajua mambo ya lazima katika ibada zetu, tukajua mambo ya lazima katika akida zetu, tukajua mambo ya lazima katika miamala yetu ya biashara na maisha mengine ya ndoa na mengineyo, tukajua mambo ya lazima katika tabia zetu. Ibadallah, ili Muislamu awe yuko juu ya neema hii, ili Muislamu afe juu ya neema hii, ni lazima Muislamu au somo Uislamu. Allah alisema wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa mfe aliyekuwa na Uislamu. Allah tabarak wa taala anaonyesha ya kuwa atakaye kufa si Muislamu, mtu huyo amekula hasara. Wa man yabtab ghayra al-islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, yote ambaye atahitaji na kushika usiokuwa Uislamu akafanya ndio dini yake, basi mtu huyo hatakubaliwa dini hiyo, na akifa yaum al-qiyama atakuwa ni katika wale waliopata hasara. Lakini Uislamu sio kovu, Uislamu una misingi yake. Mtu akihalifu misingi hii na zikipatikana thawabu kwake, zikipatikana shuruti kwake, zikikosekana vizuizi kwake, mtu huyo anatoka nje ya Uislamu, hata kama anaitwa jina ambalo laonyesha Uislamu, hata kama anaswali, hata kama anatamka shahada, madamu kuna mambo ameyafanya, mambo hayo yanamtoa kumtoa katika Uislamu, basi mtu huyo atakuwa si Muislamu. Kumbukeni ya kuwa kuna watu walikuwa wanaswali nyuma ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini watu hawa waliyatamka maneno, maneno ambayo yakawapelekea kutoka katika Uislamu. Wakaja watu wale mbele ya Bwana Mtume kutoa udhu, Allah kateremsha aya akawaambia la ta'tadiru, usitoe udhuru, usitoe sababu, qad kafartum ba'da imanikum, nyie mmekufuru baada ya imani yenu, mmekufuru kwa yale walioyatamka. Na walitamka maneno ya istihza, kufanya mchezo, kuchezea dini ya Allah tabaraka wa taala, kumchezea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuchezea mashaair na nembo ya Uislamu. Ibadallah, watu hawa walikuwa wanatoka katika vita, vita vya Tabuk. Watu hawa walikuwa wanaswali nyuma ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa kuwa waliyatamka yale ambayo haiwezekani kwa kutamka hayo wakabakia ni Waislamu, walitoka katika Uislamu. Japokuwa walikuwa wanaswali nyuma ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, seuza wewe unaswali nyuma zetu, watu wanaswali nyuma ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wametoka na Bwana Mtume kwenda katika vita, lakini kwa kuwa waliyatamka yale ambayo kwa kuyatamka hayo haiwezekani wakabakia katika Uislamu, na ni watu walikuwa wana elimu, waliyatamka yale istihzaan, wakifanya mchezo na kumchezea bwana mtume na kufanya istihzaa na dini, ikawa ni sababu ya wao kutoka katika Uislamu. Iko haja mtu ya kusoma akajua mambo gani yanaweza kumtoa katika Uislamu. Bila ya elimu, bila ya kusoma, unaweza ukaishi si Muislamu, japokuwa unaweza ukadhania na ukajiona ni Muislamu. Ibadallah, tuhimizana mara kwa mara kusoma, tusome dini yetu, tukeni chini tusome. Hii dini ndio rasilimali yetu. Kwa nini tumekusanyika hapa? Kwa nini leo tuko hapa? Ni kwa sababu ya dini, si vinginevyo. Hatukuja hapa katika siasa, hatukuja hapa katika ngoma, hatukuja hapa katika vikao vya harusi au vikao vya kana. Tumekuja katika jambo kubwa kwa sababu ya dini. Dini ndio iliyotutoa majumbani tukaja hapa tukaweza kutekeleza ibada hii. Huu Uislamu, hii dini ni lazima tuisome. Ni lazima tutenge wakati wa kusoma dini yetu, tukajifundisha Uislamu, yale mambo ya lazima, na wala tusiwe wazito katika hili. Wallah, katika neema kubwa baada ya mtu kuwa Muislamu, kisha baada ya mtu kuwa ni mtu wa sunna, akafuata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akalazimiana na manhaji salaf, mwenendo waliokuwa nao masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni neema ya ilmu, kwa sababu elimu itabeba yote. Elimu ndiyo itakayobeba yote. Elimu itakufanya uishi ndani ya Uislamu sahihi. Watu wangapi wametatizika? Watu wanatatizika na jambo la Arafa. Kuna watu wanafunga leo kwa sababu ya elimu. Na kuna watu wamewakabidhi dini zao hali ya kuwa ni watu hawana kiwango cha kuweza kuwaelekeza watu dini zao. Ndio wanawadanganya watu na kuwafanya watu wabakie wameshangaa. Kuna watu hawajui la kufanya. Leo ni yaumu nahar, mahujaji wanachinja. Mtume anasema yaumu nahar, yaumu akli wa shar, siku ya kuchinja hii ndio siku ya kula na kunywa. Watu wamefungizwa. Lakini ni kwa sababu ya elimu, mtu amekubali kuwa mjinga na amekubali dini yake, rasilimali yake kuwa kabidhi watu. Alafu mtu akatasarraf au akachezea dini yake namna anavyotaka. Yaani mtu anaweza kuchezea dini yako namna anavyotaka. Si sawa. Uislamu, hii dini ni mali yake na ndiyo itakomsaidia katika maisha haya, maisha ya kaburini na maisha ya kesho akhera. Ni dini yake. Wallahi kila mmoja atasimama mbele ya Allah Tabarak wa Taala. Ataulizwa, wewe umetakiwa usome dini yako, umetakiwa utekeleze Uislamu alikuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wala hutokwenda kusema shekhe wangu na kaza, utaadhibiwa wewe na shekhe wako. Wala hakuna udhuru mbele ya Allah Tabarak wa Taala. Ukaona kwamba shauri yao, waache wao, watakwenda kuulizwa wao, watajua wenyewe. La, wewe utaulizwa na huyo shekhe wako ataulizwa, na wewe utahitajika kujibu majibu yako mbele ya Allah Tabarak wa Taala. Ibadallah, baada ya kusema haya na yusia nafsi yangu na kuhusieni kufuata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika tuko katika wakati ambao ni wakati wa fitna. Iko haja ya watu kujua mwenendo sahihi yaliokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi ndio dawa yetu, japokuwa tupata ukinzani mkubwa na watu watufanyia uadui mkubwa na watu watusemea yale ambao hatuyasemi, lakini kwa hakika sisi tutawalingania watu kurudi katika mwenendo sahihi, mwenendo aliokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake. Na hiyo ndio manhaji salaf, mwenendo aliokuwa nao salaf. Salaf ni wale wanatangulia katika dini hii, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake. Kila jambo itikadi yako ni lazima uitakidi kama alivyoitakidi bwana mtume na masahaba zake. Ibada yako ya swala, swali kama alivyoswali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Funga yako, funga kama alivyofunga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunga yaumu nahar. Mtume alifunga yaumu arafa ambao ni jana. Hakufunga yaumu nahar. Hakufunga siku ile ya kuchinja. Abadan. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji hija moja. Hija ya mwaka wa 9 aliongoza Abu Bakar. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunga yaumu nahar. Japokuwa tofauti ya Maka na Madina ni sawa kwa miji yetu kama vile tofauti ya Tanga na Dar es Salaam. Miji ya mbali zamani hakukuwa na mawasiliano, hakukuwa na kazi. Watu wanatumia takriban na siku 4 kufika huko. Lakini Mtume hakufunga siku ya nahar. Alifunga yaumu arafa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohija siku ile ya Arafa, ambapo yeye ni kama ni haji, ni mwenye kuhiji, akuifunga siku ile. Lakini nje ya hapo alipokuwa hakuhiji, Mtume alifunga siku. Ibadallah, tuwalingania mfuate mwenendo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufuate manhaji salaf, mwenendo waliokuwa nao as-salaf salih, bwana Mtume na masahaba zake. Ndio da'wa yetu. Na wala hakuna jipya, wala hakuna Uislamu mpya, wala hakuna dini mpya. Uislamu umeingia dosari. Uislamu umeharibiwa kwa makusudi au kwa watu kutokujua wakaharibu dini ya Uislamu. Mambo mengi yanotendeka leo katika Uislamu hakuna. Kifano jana nimepita sehemu. Nasikia Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja qasid ni ya gawdhahu. Nini pana hakika? Yaani waambua mtani hapa pana hakika. Lakini kwenye hakika kuna soma ya Allah ya Allah. Nipata. Lakini wamekaa mashaikha na kanzu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuchinja. Hakika. Mtume alifanyia hakika wajukuu zake Hassan na Hussein mkuja. Hakuna ya Allah ya Allah. Ya Allah ni kitabu kimetungwa juzi tu cha dua. Na kitabu kina matatizo mengi. Hatuna wakati wa kuelezea. Lakini kweli kwenye hakika kuna Allah ya Allah. Kwenye hakika kwani kuna dua? Kwenye hakika ni kuna kula nyama tu. Nyama ya chinjo watu wana kaanza kugawa majirani au kuwaita watu wakala. Lakini watu wanafanya mambo ya ajabu. Ndio mtaona kwenye maziko kuna takbira, Allahu Allahu Akbar Allahu, watu wazika na takbira. Patapi nini? Sasa dini imechafuliwa. Sisi wajibu wetu ni kuwaita watu katika dini sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizika, hakuwa na hayo. Mtume alifanya hakika, hakufanya hayo. Mtume alifanya harusi ya kufanya moja mbili tatu. Nyie mama sasa. Sasa kuwaita watu katika hii njia ndio da'wa yetu. Njooni kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikufa, dini imekamilika. Ndio maana aya nimeitanguliza. Wayahudi alifikia kusema kumwambia Umar, aya hii ingeteremka kwetu, tungeifanya siku hii ni siku ya Eid. Sababu ni aya inaonyesha neema hii ya Uislamu imekamilika. Mtume kafa, mafunzo yote yamekamilika. Yako sawa. Hakuhitaji ziada, hakuhitaji mapungufu. Ibadallah, njooni katika njia ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njooni katika sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njooni katika manhaji salaf, na wala usije ukayumbishwa na mtu ukaacha njia ya sawa. Hutakuwa na udhuru mbele ya Allah tabarak wa taala. Wewe ndiye ambaye utaulizwa. Tumia akili yako aliyokupa Allah, soma elimu sahihi, wahai uloteremka kutoka kwa Allah tabarak wa taala, utaona njia ya sawa ambayo alikuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukifa nje ya sunna, wewe ni mtu upo katika hatari, umeihatarisha nafsi yako, kwa sababu umekufa katika bid'a, utakufa katika yale makundi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyatabiri na kuyataja ni katika makundi ya motoni. Alipoulizwa kundi ambalo litaokoka, akasema ni moja tu, hum ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Watakaokoka ni wale ambao watakuwa wako juu ya mafunzo aliyokuwa nayo bwana Mtume wakati ule na masahaba. Hadithi hii ni hadithi tukufu, kila Muislamu yajue kwamba huu umma Mtume ameeleza utagawanyika makundi 73. Wala usioni ajabu haya makundi, haya yatakuwepo na yaweza kuongezeka. Wajibu wako Mtume alipotaja hadithi hii aliulizwa na masahaba. Makundi 73 yote yataingia motoni. Mtume akasema isipokuwa kundi moja. Akaulizwa kundi moja, masahaba walitaka kujua hilo kundi moja tu ni lipi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja neno au ibara au sentensi yenye maana ya Uislamu wote. Akasema ni wale hum ala mithli ma ana alayhi al-yawm, ni wale watakao kuwa juu ya mfano wa yale niliyokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba. Kwa sisi Uislamu wetu ni ule wa siku ile ya bwana Mtume na masahaba. Kila jambo tunataka, hebu turudi wakati ule wa bwana Mtume na masahaba. Alifanya nini Mtume? Aliswali. Swala yake ilikuwa, baada ya swala alifanya nini? mtume alifunga, mtume alihiji, mtume alizika, mtume aliozesha, mtume alikuwa akizamia nyota. Ukitakuwa kama sasa tunakuwa tunazamia siku, mtume alizamia siku watoto wake. Lakini kuna mashehe ambao ndio watazamia watu siku. Mtume aliozesha watoto wake wote wa kike wanne, alikuwa anazama siku wapi ya kuozesha? Lakini leo wale walimu ndio wanatazamia watu siku. Sasa sisi tuwaite watu katika njia bora, yale aliyokuwa nayo bwana mtume wakati ule na masahaba zake, hiyo ndio njia bora. Haina kadi wala haina kwamba kuna namba ya uanachama, ni wewe kurudi tu katika dini yako na kwa yale aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake. Kama una mwalimu wako, muulize hili alikuwa nalo bwana mtume na masahaba zake. Wengine watakoka, ushakuwa wahabi. Mimi nimekuuliza swali hili la Al-Badiri unaosoma wewe, Sheikh wa Soma Al-Badiri. Sasa ndio Sheikh za huko soma Al-Badiri. Hii Al-Badiri mtume alisoma. Mtu kwamba aliibiwa kana kwa bwana mtume nimeibiwa, basi ngoja lete 20,000 tufanye kazi. Alafu misikiti kando yatangaza mwenyewe atoa siku tatu. Mtume alifanya, muulize wewe Sheikh wa muulize wewe. Halafu watu wa huko unashangaa wallahi. Yaani watu wamedhihiri uovu wa wale wanaoongoza, lakini hawawezi kuacha. Yaani uovu wa wale wanaoongoza umedhihiri katika kila kona, lakini bado hawako tayari kuacha. Wako tayari kuacha kwenye siasa. Kwenye siasa wanafiki na kadha, lakini kwenye mingine maswali humo maswali sana. Hao wanasoma Al-Badiri, hao wanazungumza hisabu. Kwa sababu tumesikia kwamba yule Waraka ibn Naufal alipoendewa na Khadija alitazama hisabu, akamwambia huyu alikuja yule Jibril. Unajua hisabu? Sasa Waraka alikuwa ni mtu wa hisabu, yani alikuwa akija ramli hisabu, maana kando hiyo huyu aitwa Mtume Muhammad, M ya rufi ngapi, mimu ya ngapi, ehe, na siku alokuja na hivi na hivi, huyu atakuwa Jibril. Ndio hisabu. Na ndio anazowafanyia watu, wewe aitwa nani, aitwa mbwana, mbwana alifika kwanza, hii mimi, mimu, na huyu unatakumoa aitwa Halima, Halima inaanza na ha, ha ni herufi ngapi ngapi, ukitafuta inatafuta katika ile manazi, hii itakuwa ni ngapi, ha, badilisha ile siku. Sasa ndio tunasikia mshahara wa umma, eti yule Waraka alipiga hisabu. Hakuna cha hisabu. Waraka ni mtu alikuwa na elimu ya vitabu, alikuwa anajua ujio wanojiliwa mitume na Jibril. Alipomweleza akamwambia hadha na Musa, huyu ni Namus na alimjia Musa, na wallahi natamani ningelikuwa hai siku hiyo watu wako watakapokutoa katika mimi. Akamwambia mimi nitatolewa. Ambaye ndio haji mtu yote na haya ambayo wewe unakuja nao, isipokuwa watu watakapokuja. Hakuwa mganga, hakuwa anapiga hisabu. Sasa watu unaona wanatiatia maneno, hao wanawaswalisha na wanaongoza ndio wapiga hisabu, wapiga ramli. Ndio maana mtu kila atakapiga hisabu ili atetee ramli, lakini ramli imekatazwa kwenye aya ya Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs. Azlam zalm, watu wa Arabu walikuwa wanachukua vitu kama kete, alafu inaandikwa if'al upande mmoja, upande mwingine la taf'al, alafu upande mwingine hauna kitu, alafu wanazungusha. Wakizungusha akifunua, ikitoka if'al maana yake fanya, atekeleza jambo lake. Ikinyanyuka labda la taf'al, usifanye, hafanyi jambo lake. Ikitoka nyutwa huko inarudiwa, sababu hiyo itakuwa ni draw au si yarudiwa. Ndio walikuwa wakifanya Waarabu, kwa walikuwa ndoa zao katika jahiliya, biashara zao wanafanya hivyo, ndio inaitwa zalm. Sasa leo ina develop, tuendelea tu, lakini yote ni rafiki kwamba watakufanya jambo lako walitabiri kwa kutazama mambo fulani. Sasa nasalla Allah salama wa afia. Hawa ndo walimu wenu, sio walimu zetu sisi, wala sio walimu wa masalafu. Salafu wana walimu zao. Hawa ndo wanaongoza, na hawa ndo wapiga ramli, na hawa ndo wanaofotosha, lakini hamko tayari kuacha. Sijui kwa nini. Maona haya, maona haya, wallahi yaum al-qiyama hakuna atakayekutetea zaidi ya amali salafu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kila mmoja atazungumza na mola wake hivi, hakuna atakayekusaidia hata kwa tafsiri. Utaelewa lugha atakayozungumza hapo. Mtu atatazama kuliani, hawa wasipokuwa matendo yake, atatazama kushoto, utamuona shehe wala kadhi, utaona matendo yake. Alafu mtu atatazama mbele, ataona mambo. Ah, Mtume anasema hivyo, tazama kulia waona matendo yako, tazama kushoto waona matendo yako, mbele utakuta Mungu, mbele na Mungu. Hakuna baba, hakuna mama, hakuna shaka. Na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yao. Turudi katika njia sawa, tusomeni dini yetu ili Allah tabaraka wa taala aweze kutufika katika mwongozo sawa. Akulu ma tasmahu taqabbalallahu minni wa minkum. Allahu akbar.